لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم. أما بعد، فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله. فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة السيد المرسلين. Aziz müminler, asil Müslümanlar. Bir müminin Allah-u Teala'nın karşısında günde 5 defa kulluğunu ispat ve izhar etmesi demek olan Allah-u Teala'nın huzurunda kulluğunu, Allah'a kul olduğunu ızhar ve ispat etmek demek olan namaz üzerinde geçen hafta durmuştuk. Ve namaz hürriyetinin, ibadet hürriyetinin, tek kelimeyle din ve vicdan hürriyetinin ne şekilde olduğunu dilimizin döndüğü kadar anlatmaya ve aktarmaya çalışmıştık. Bugün bu mevzu üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Bazı hikmetler ve hükümler var. Bunların bilinmesi ve bağlusuz namaza mani olan şeyler üzerinde, namaza mani olan, namazı engelleyen hususlardan da bir miktar bahsetmek istiyoruz. Cenab-ı Hak uzaktan yakından sadece Allah rızası için, sadece Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama ümmet olmanın şuuru içinde buraya kadar koşa koşa gelen siz mümin kardeşlerinden iki cihanda razı olsun. Evet. Şimdi namazın yeryüzündeki devri daimi üzerinde biraz durayım. Devri daim, dönen bir daire gibi yeryüzünde namazın hikmeti ve ulviyeti nedir? Biliyorsunuz vakitsiz namaz olmaz. Vakit şart. İnne salate kânet alel müminine kitâben mevkûta ayeti ilahiyesinde namaz müminler üzerine günde belirli vakitler dahilinde farz kılınmıştır. İnne salate kânet alel müminine kitâben mevkûta. Mevkûd, vakit vakit demek. Vakitlenmiş olarak. Öyle gelişi güzel değil. Rastgele değil. Vakitler dahilinde namaz kılmayı Cenab-ı Hak emretmiştir. Böyle farz edilmiştir. Ve namazın devri daimini güneşe bağlamıştır Rabbül Alemin. Güneş, şimdi biraz sonra göreceğiz sebebini. Güneşe göre devri daim edecek. Ramazan-ı Şerif orucunu da, Ramazan orucunu da kamere, hilale göre ayarlamış Cenab-ı Hak.